من نجرت يا دنج أما كرنت إن فدابا في كريبا ليس لاتي سلما وزفيا النبا مطفا فالله ربا واندشين في صدق واكم سنيكو بن فدابا dan tsaba daga isuwata dole ne sai na isuwarta gun sanabban da hakata alihi dukana karanta ba da ware ku guda ba yau abin da ya furgita ni ya saka ni cikin tunani shi nake so dan bayani karkade kunne kajini dan fada maka ba da wai ba in uwa kun gani sani ni abinda ya tsorata ni ya saka ni cikin tunani mutuwa na ji za ta ganni gashi ban mata ta nadi ba wata aya ce da jita malamina ya karanta ya gaya mana tsarata ɗan uwa don kawar jininta ban kaya wata tambaya ba kun ji ayar zan faɗe ta mai yiwa ku za ku santa kulle nafsin sai gabanta da'iqatil maut jita babu wanda ba zan yi mace ba hadimin ladati mutuwa baktatan taka goma kowa dana tuko ko sanarwa in ta zo muku ba musawa wai ku ce ba za ku je ba rabi ƙara min fasaha in gino baiti da haha don faɗar aya sahiha ai iza ja'a ajaluha ƙara shan ne ban faɗa ba randa dukkwa na ya ƙare ko a ɗaki ko a zaure karife ƙofa da jaure za ta zo ran za a zare ba da kai mata ja ba ba a jinkirta ma kowa ba a gaggauta ba kowa hajami ko larabawa in ta zo to sai macewa ko sakan ba a daɗa ba kun ji dai ku ƴan uwana manya manya da ɓanɓanana za ta zo musu ko a gona ko a ɗaki ne na kwana in ta zo ba za su kwan ba malamai haka jahilawa masu kurɗi talakawa nasu mulki don gamawa za ta zo musu ba rabewa ba ganin matsayi take ba dubi ayar ƙura'ani kulle nafsin ta yi bayani da'iqatil maut aini ko a ƙauye ko a birni babu wanda ba zai mace ba duk mutum ba sanadin shi wani yayi cuta ta ja shi wani ba ciwo ta kai shi wani ma haɗari silar shi babu yadda ba za ta zo ba wani na yawo a titi wani na ciniki a kanti wani ko na sha fitanti wani ma ya kama kati bai sani yau zai mace ba wani na fama da aiki wani na sukuwa a doki wani na wanka a tauki wani ko ya kama wanki za ta zo bai ƙara suwa ba wani ko na cin abinci wani ko sai ya yi bacci wani na fama da ƙunci wani ko a cikin takaici zai mace bai wasani ba wata na tukin tuwanta wata ta zo mai huwarta wata ko na kan gadanta za ta zo don zararanta ba da ta farka a nan ba mutuwa ita ba ruwanta in ta zo ba mai hanata babu mai ikon tare ta masu mulki ko wadata dai cikin su ba zai hana ba ba ruwan mutuwa da mulki ko na mai tsamara da kaji ko na mai rawanin ga sarki in ta zo tilau ta ɗauki ransu mulkin bai hana ba dubi jariri kamar shi sai yana hannun uwar shi ta riga ta dungume shi sai ta rafo tsawo ta ja shi ga uwar ba ta kumana ba ko ta ɗauke uwar ta bar shi daruwanta da tausayin shi za ta duban wai uwar shi za ta ɗau nono ta ba shi in ta zo ba za ya sha ba mutuwa ba ta kulawa saurayi ko ya budurwa wanda ta maishe su gawa babu sauran shaƙatawa ba ko za ta jira biki ba mutuwa ba raya shahu ta buge yaro da tsoho ta kaɗe kuturin makaho wani matun kan a haihu zai mace ba ku da wai ba mutuwa in har ta sauka a gida wani za ta ɗauka daruwanta da masu sanka yanzu ka ji ana ta kuka wanda bai hana ɗauke ran ba yanzu aya zan karanta ɗan uwa kowa ya ji ta ko na bayyana ma'anarta yadda kowa zai yi fahimta ba na farta a dunkula aina ma kuntun ku gane yadurkum lamautuku ne ai walau kuntun mutane fi burujin can gaban ne ɗan uwa ban ƙara suwa ba ma'ana Allahu ya ce ko ina ne kun kasance za ta zo muku kar kumance mutuwa alsamu dace kan ta zo mana dun mutu ba kun ji dai zan ce na aya gaskiya ce babu tsaya ko ina ne kun ka buya za ta zo muku sai ku shirya ba shirin shan magani ba ga misali mai kulawa mursalai haka annabawa asahabu da auliyawa sun wafati da daɗewa musuwa ba za mu je ba in kana ji ne da kanka da isa ko dukiyarka ko yawan mulki gare ka can a baya akwai gabanka ya wuce bai dakata ba in yawan mauta gare ka rabbi yai wani kan aika wanda yin bautar ya fi ka ɗaukakar ya sha gabanka ya wuce bai kusaya ba mun ji tarihi da ƙissa annabin Allah da kansa wanda babu mutum kamarsa Mustafa an zara ransa ya wani sa ba zai mace ba wanda zafi an ka bashi shin a ɗauran ku a bar shi ɗa hadan jarin ta kai shi sai ya zaɓi a zararen shi bai buƙaci ya dakata ba ɗan uwa bari shiri ya fati kyalakin naman faranti inda annabi yayi wafati babu mai ikon sabati duniyar nan bai mace ba da uwa da uba gare ni sai uban ya mace ya bar ni tun ina ƙarami ku ganni sai uwa ta tan riƙe ni har na girma ba zan rufe ba sai uwa ta tan riƙe ni sai na girma gaban uwata kai ta kyautata rayuwata har ta min aure da kanta ga shi yau ni na rasa ta ban kwasa ni kamar ta ɗai ba duniyar nan ba kamar ta shi yasa inna tunota yadda ta imini ta ziyarta sai nace Allah jikanta sa ta fi jannatu rabba ya shi yauna sani kaina ba uwata ba ubana sun ɓace wa ganin idona to ashe wataran kuraina zai mace ba ku da wai ba ƴan uwa in kun fahimta duniyar da muke cikinta dole kowa za ya barta babu mai ikon tuturta wai ya ce ba za ya kau ba dan uwa tsarin ɗagawa dan ganin ka sami baiwa bar ganin ka garce kowa mutuwa na kewayawa babu inda ba za ta je ba ran da duk aka zara ranka ɗan uwanka suna ta kuka wanda bai dawo da ranka ai su ce Allah jikanka zai ci ba ta kururuwa ba dorin su kawai a kai ka a saka faɗaɗa garinka sai su zo kan dukiyarka su rabo ba mai tunoka sai kace ba ta kace ba burin su kawai a kai ka a saka ka abda barinka sai su zo kan dukiyarka su rabo ba mai tunoka sai kace ba su san ka da ba da kana mulkin gidanka yanzu ba mai girmama ka babu sauran ba da doka mata ƴaƴa da jika sai kace ba su san ka da ba alhajin Allah kamar ka mai cika da isa ya taka gashi yau ne kafaninka ba a sashe da adinka sai farin alawai ya duba daga tarin dukiyarka ba ta amfani gare ka duk yawan motar gidanka ba a kai ka a marasidinka sai kace ba ta kace ba dan uwakar dai kamance duk kuɗin nan naka nace an yi ma ba ta fitacce sai a ɗau motar itace a saka ba marasidi ba mutukar sun girmama ka su gina ƙabarin ganaka daga nan sun sallame ka ko ziyara in gaya maka sai su shekara ba su je ba dubi duk girman gidanka sai ya zankan goreshinka wanda ba ya shiga daranka sai ya aure sahibarka ya shige ba a marhani ba dan uwa in an saka ka a cikin ƙabarin ganaka ko ina an toshe ilka babu mai sha'awar tayaka kai zaman nan ba da wai ba sai a tashi kawai a barka daga kai sai dai halinka sai na kirmin karatu sauka su shigo don tambayarka duk da ko baka san guda ba sai a dawo madaranka sai sahau bisa tambayarka in ka amsa sai su baraka sai a yalwata ƙabarinka ba a bar shi a takure ba in kamar suka tambaye ka babu amsa za ka kuka sai su hauka kawai da duka sai a matsa ƙabarinka har gaɓoɓi kansu saɓa sai a nuna ma makoma hawuya ko ko jahima inda nan za ka yi ta fama har zuwa tashin kiyama babu sassaucin azaba dan uwa zan sake janka karkace na firgitaka zan yi mazancin gidanka inda farko za a kai ka sanda ka mutu ba da wai ba kwanciyar ka baji tunota ba katifa za ka yi ta babilo makaza ka kwanta babu juyi dan ka huta ka ji ya nake ba babu halke ba fikiska babu kesi babu fanka kai kadai ba sai baraka sai abin da kawai ka aika zai fito maka ba da wai ba kwanciyar kabari ka barka kwanciyar nan ko a barka babu